Go dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec. Wojciech Kudelski trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rząd przedstawił nauczycielom 5 propozycji, poinformowała wicepremier Beata Szydło w przerwie negocjacji ze związkami zawodowymi. NIK skontroluje działalność służb zajmujących się niebezpiecznymi substancjami zalegającymi w Bałtyku. Były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został zaatakowany nożem przez nieznanego sprawcę. Samorządowiec został przewieziony do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja szuka napastnika. Były prezydent Siedlec został zaatakowany rano po wyjściu z domu. W przejściu między budynkami, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, nożownik zaatakował go bez wcześniejszej rozmowy. Atak nie był wynikiem incydentu czy ulicznej kłótni. Po zadaniu ciosu nożem w brzuch ofiary napastnik uciekł. Zaatakowany został mężczyzna, który z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska. W tej chwili policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia, zbierają ślady i oczywiście ustalamy, kto mógł być sprawcą tego ataku. W poszukiwaniu sprawcy napadu policja sprawdza m.in. miejski monitoring. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec do zeszłego roku, obecnie jest radnym Mazowsza z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier Beata Szydło przedstawiła propozycję oświatowym związkom zawodowym. Te mówią, że to za mało. W Warszawskim Centrum Dialog od 2 godzin trwają negocjacje dotyczące podwyżek w oświacie. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, rozmowy prowadzone są za zamkniętymi drzwiami, ale pół godziny temu do dziennikarzy wyszła wicepremier Beata Szydło. Co mówiła? Wicepremier poinformowała, że dała czas związkom na przeanalizowanie propozycji. Wśród nich jest m.in. przyspieszenie podwyżki o 5% na wrzesień, zagwarantowanie dodatku za wychowawstwo, a także to, czego chciały związki, czyli skrócenie stażu. To jest skrócenie stażu, czyli przyspieszenie możliwości awansu nauczycieli, co również przekłada się na zwiększenie wynagrodzeń. Na odpowiedź związkowców wicepremier nie czekała długo. Po Beacie Szydło głos zabrali przedstawiciele wszystkich 3 związków. Nie przedstawili wspólnego stanowiska, ale jednym głosem powiedzieli, że to, co proponuje rząd, to za mało. Najpierw takie stanowisko przedstawiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Po nich przewodniczący Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa. Też nie akceptujemy propozycji rządu. Uważamy, że nasze postulaty są realne nawet w tym budżecie do zrealizowania. No niestety to, co zostało zaproponowane, mija się daleko z naszymi postulatami, jakie złożyliśmy. Teraz rozmowy wznowiono i jak zapowiadają wszystkie strony, będą rozmawiać do skutku. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. W kwietniu NIK rozpocznie kontrolę służb monitorujących zagrożenia ekologiczne w Bałtyku. Jak podaje Izba, to konsekwencja sygnałów, które docierają ze strony mediów, ekologów i naukowców o tym, że na dnie Bałtyku w pobliżu polskiego wybrzeża spoczywają bomby ekologiczne. Jak przypomina NIK, są to wraki z II wojny światowej i zatopiona po jej zakończeniu broń chemiczna i amunicja. Kontrola obejmie urzędy morskie, Ministerstwa Środowiska oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Urząd Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że kontrola ma m.in. sprawdzić, czy podjęto właściwe działania wobec zatopionych materiałów i jak urzędy monitorują te miejsca. 1 kwietnia, 57 lat temu, Trójka rozpoczęła nadawanie na skalę ogólnopolską, bo wcześniej przez prawie 4 lata była rozgłośnią słyszaną tylko w Warszawie, Opolu i Katowicach. Trójka wychowała całe pokolenie słuchaczy i dziennikarzy. Kuba Strzyczkowski przy Myśliwieckiej od 30 lat prowadził Zagadkową Niedzielę. Od lat jest autorem Za, a nawet Przeciw. Zapraszamy do Trójki oraz świątecznych licytacji Święta bez granic. Z początków swojej pracy zapamiętał egzamin na kartę mikrofonową, którą musi mieć każdy radiowiec. Wówczas szefem tej komisji był pan Młynarczyk. No taką piłą był straszną. Wymagania miał potworne i wszyscy się go bali. Zwłaszcza, że miał we zwyczaju prowadzenie takich rozmów z młodymi adeptami w studiu. Prawda, to się działo po jednej stronie w reżyserce komisji, a po drugiej stronie zestresowany adept. I pan Młynarczyk na przykład pytał, czy pan jest przekonany, aby na pewno, że pan bardzo chce pracować w radiu. Wszyscy odpowiadali, bardzo, bardzo. Na co pan Młynarczyk mówił, to bardzo dobrze się składa, bo wie pan, radio potrzebuje na przykład kierowców.

Na początek trzeciej godziny naszego spotkania to był rok, jeśli chodzi o listę przebojów, 1990. No a teraz piosenka dnia. Porter Mazalewski, Don't Ask Me Questions. Jak Państwo wiedzą, koncert obu panów już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę, a to nasza piosenka dnia. 16 po 11 i za chwilę w studiu goście. Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Salvador Sobral. Mało brakowało, a Salvador mógłby być naszym gościem, ale mamy Piotra Łyszkiewicza. Witaj, Piotrze. Witaj, Marku. Niestety nie Salvador, ale... Ale Sobrale, można powiedzieć, atakują nasz kraj, bo Luisa, jego siostra, też będzie miała koncert i w tej sprawie właśnie jesteś. Tak, to prawda. Puściłeś tą piękną piosenkę i przypomina mi się sytuacja, kiedy będąc w Portugalii, akurat było to w dzień po tym triumfie portugalskim i zostałem zaproszony na koncert do Coimbry i był to koncert autorki tego utworu, siostry Salvadora, Luisy Sobral, fenomenalnej artystki, która miała na koncie już wtedy chyba 4 płyty, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak się miło składa, że Luisa Sobral pojawi się po raz pierwszy w Polsce z jedynym koncertem w trakcie 15. już jubileuszowego Ladies Jazz Festivalu w 22 lipca w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, gdzie festiwal z Gdyni również gościnnie wybiera się co roku z jednym koncertem. Tak więc Luisa Sobral 22 lipca w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Niniejszym premierowo to ogłaszamy i to właśnie prawdopodobnie zdarzy się, że Państwo będziecie mieli okazję usłyszeć ten wspaniały utwór zarówno podczas koncertów Salvadora, które w kwietniu bodajże, a również w trakcie koncertu Luizy, bo tak jak wspomniałem wtedy w czasie jej koncertu w Coimbrze, ona również wykonała ten utwór. Było to niesamowite, był taki entuzjazm w Portugalii wśród widowni. Publiczność na stojąco, kiedy śpiewała to churalnie, ponad 1000 osób w Convento San Francisco, w takiej pięknej sali koncertowej w Coimbrze, śpiewało razem z Luizą. Ja niestety nie mogłem się przyłączyć, bo moja znajomość języka portugalskiego nie pozwalała na bycie częścią tego chóru. Niemniej jednak wspaniałe wydarzenie, piękny utwór, rewelacyjna autorka i to nie jest jej bynajmniej jedyna kompozycja, której użyczyła różnym innym wykonawcom, bo również poza byciem wokalistką, również jest autorką pięknych piosenek. No akurat dobry moment, jesteśmy w dobrym momencie, bo właśnie w piątek była premiera płyty, nowej płyty Salwadora. Wiem, że z jego zdrowiem już znacznie lepiej. Zresztą słychać to też na płycie. Tak, szczęśliwie tak. A jego siostra 22 lipca w Wejherowie. Tak, już jesteś, to wiem, że już ujawniłeś nazwiska innych wykonawczyń. Pochwal się, kto jeszcze na Ladies Jazz? Z tych, które już ogłosiliśmy, 24 lipca w hali Gdynia Arena Beth Hart, jedyny koncert w Polsce. Następnie 26 lipca Madeleine Peyrot, premierowy koncert po wydaniu jej najnowszej póki co płyty Anthem, a pozostałe tajemnice będziemy ogłaszali wkrótce. Oczywiście częścią festiwalu, którego dyrektor artystyczny jest Urszula Dudziak, będzie również konkurs Grand Prix dla młodych, utalentowanych artystek z całego świata, co oznacza również, że z Polski. Serdecznie zapraszamy do zerkania na stronę festiwalową ladiesjazzfestival.pl, bo tam w pewnym momencie, jak nie mam, na przełomie kwietnia i maja ogłosimy już ten konkurs. Okej. Okay. Piotr Łyszkiewicz, naszym gościem, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ostatnia płyta Luizy Sobral, Roza, i z tej płyty posłuchamy sobie piosenki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Este é o melhor presente que... virage qui se mise. Luisa Sobral na koncercie w Polsce, Wejherowo, 22 dzień lipca. No a to właśnie jedna z jej piosenek z nowej płyty. A teraz w naszych wspomnieniach będzie rok 1991. Ride the wild wind. Gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous. Enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Gonna leave it all behind. Check out this rat race. Ride the wild wind. Hey, hey, hey. We're gonna ride tonight. Yeah. We got freaks to the left. We got jerks to the right. Sometimes I get so low. I just have to ride. Let me take your hand. Gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous. Tak, to był ten rok 1991. Zapraszamy do reklamy. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W Karkonoszach, jak chyba wszędzie, wiosna pcha się drzwiami i oknami. Inny zapach, inne powietrze. O zimie, która mam nadzieję odeszła, można powiedzieć, że w tym roku była śnieżna i mroźna. O jesieni, że bardzo kolorowa. O lecie, że było suche i gorące. A co określa wiosnę? I to zawsze. Słowo ożywcza. To nic, że bywa kapryśna, ale każdy czuje, że jeśli nawet na wierzchu pozornie niewiele się dzieje, to w korzeniach buzuje, nakręca się i wywija do góry, do wyjścia. No i synonimem wiosny jest zmiana. Najlepsze postanowienia, te, w których możemy wytrwać, dzieją się właśnie teraz. Bo człowiek też ożywa wewnętrznie, nabiera siły, tworzy moc zmiany w sobie. Poza tym w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie wszystko jest nowe, świeżutkie, pachnące, dzieje się wiele dobrego. Dlatego dzisiaj mam same dobre wiadomości z naszej globalnej wioski o tym, jak ludzie podejmują niespodziewane, a fantastyczne decyzje, jak otwierają serca, jak reagują, jak dobro rodzi dobro. Warzywniak przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Na murze przymocowane papierowe serce, a na nim podziękowania od kobiety, która upadła, doznała kontuzji. Okazało się, że przypadkowi przechodnie rzucili się na pomoc kobiecie. Ktoś okrył własnym płaszczem, ktoś inny dał kurtkę pod głowę, ktoś trzymał za rękę, dodawał otuchy i mówił, że nie jest sama i że wszystko będzie dobrze. To działo się, zanim przyjechało pogotowie. Kobieta podziękowała laurką w kształcie serca i napisała tak. W silnym bólu nie mogłam nic powiedzieć ani otworzyć oczu. Czułam serdeczność, a nie widziałam twarzy. Dziękuję z serca za dobro. Wróci do Was. Inna sytuacja. W bloku na drzwiach wejściowych pojawiło się ogłoszenie. Zgubiłam 100 zł. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot. Tu podany był numer mieszkania. Emerytura bardzo skromna, nie mam na chleb. Do drzwi starszej pani zapukało 12 osób. Ostatniej powiedziała, żeby zdjęła to ogłoszenie, bo właściwie to nie jest jej autorstwa. Ale za wszystko serdecznie dziękuję. Halo, w tej klatce mieszka 12 wspaniałych osób. W galerii Łomianki pod Warszawą utworzono punkt adopcji roślin, gdzie niechciane kwiaty oddane z powodu przeprowadzki, alergii, braku miejsca albo niepasujące już do wystroju wnętrza mogą znaleźć nowy dom. No i ludzie biorą. Na z grubszych spraw gwiazda Hollywood Keanu Reeves z Matrixa. Bez rozgłosu, wręcz potajemnie wspiera wiele dziecięcych szpitali oraz dotuje badania nad rakiem. O sobie mówi, że był porzuconym dzieckiem, wychowywał się bez ojca. W dorosłym życiu jego partnerka straciła dziecko, potem sama zachorowała i odeszła. Siostra Reevesa chorowała na białaczkę, zmarła. Dużo tych doświadczeń trudnych jak na jedno życie, więc pomaga jak może. Również ludziom z planów filmowych, na przykład tym od efektów specjalnych w Matrixie, kupił każdemu z osobna po Harley'u. Oddał blisko 100 milionów dolarów ludziom zza kulis, którzy pracowali nad filmami. A nasz biznesmen z Podlasia uznał, że nie chce inwestować w nowe technologie, nie kupi maszyn, bo to równałoby się ze zwolnieniami, więc nie chce tracić ludzi. Poprzez takie gesty myślę, że ludzie nie tylko szanują takiego pracodawcę, ale więcej też dają siebie w pracy. Mnie to bardzo buduje, wzrusza, daje motywację do pracy nad sobą, ulepszania siebie i otwierania na potrzeby innych. Wiosna to też czas zrzucenia tego, co niszczące i niepotrzebne. Jeśli nie potrafimy przyjmować i akceptować zmian, zostajemy z lękiem, który wyczerpuje nas. Oczywiście zmiany mogą przerażać, ale nie pomoże tu nadmierne jedzenie, alkohol czy brak odpowiedzialności. Właśnie wtedy warto określić jakieś stałe punkty dnia w tym chaosie. Niech to będzie sen, gimnastyka i zdrowe jedzenie. To trochę ukoi nerwy. W wiośnie i w życiu chodzi o elastyczność, o grację, o lekkość we wszystkich dziedzinach życia. Łatwiej wtedy będzie też siąść w święta przy wspólnym stole i pogadać, powspominać, poczuć, że należymy do jednej wielkiej rodziny. Ludzie wokół nas także się zmieniają. Nawet przyjaciele mogą mieć tej wiosny już inne cele życiowe niż nasze. To warto zauważyć, zaakceptować i uszanować. Najważniejsze, by nie przegapić tej wiosny. W końcu jesteśmy częścią natury i jej odwiecznego cyklu, a dobra zmiana zawsze zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy czekać na lepszy moment. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo, także pozdrawiamy. Za 23 minuty południe. Hazard, Richard Marx. To takie ładne też wspomnienie. No i właściwie pora kończyć te nasze dzisiejsze wspomnienia. Tak jak mówiłem, Jak być kochanym, felietony Janusza Głowackiego, czytać będzie jeszcze Piotr Frączewski. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Jeszcze Fleetwood Mac na zakończenie. Wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. 11 września. Pierwsza rzecz to niebo. Już kilka razy pisałem i mówiłem o 11 września i zawsze jakoś musiałem zacząć od nieba. Więc było błękitne i czyste, jakby diabeł starannie pozamiatał chmury, żeby niedoświadczeni piloci nie mieli problemów z trafieniem w obie wieże. są koszmary senne i rzeczywiste. Gdzieś z zakamarków pamięci wyskakują mi czasem migawkowe wspomnienia z dzieciństwa, czyli powstanie warszawskie, ucieczka z płonącego miasta. 11 września w Nowym Jorku niestety pamiętam aż za dobrze, chociaż wolałbym zapomnieć. Ze smutku i współczucia, ze strachu, że taki jest człowiek i taki jest nasz świat. Z żalu, że tak było, jest i będzie. Że pytania, dlaczego zginęli ci, a nie inni, nie mają sensu. A niebu wygrażać nie ma po co. Zresztą nikt nawet nie próbuje. A rodziny ofiar klęczą w kościołach. No ale okej, teraz mrużę oczy i wybieram niebo. Wrzesień to tak zwane indiańskie lato, czyli najpiękniejsza na wschodnim wybrzeżu pogoda. Słonecznie i nieupalnie. 11 słońce wzeszło o 6.35, a zaszło o 19.20. Tu się nic nie zmieniło. Temperatura rano 17 stopni Celsjusza. O godzinie 7 wyjrzałem przez okno na moją ulicę. Po drugiej stronie West End Avenue John Lang, zawsze uśmiechnięty Chińczyk, specjalista od komputerów, jak co dzień wyprowadzał na spacer pięknego alzackiego owczarka, który się nazywał Shakespeare. Pomachaliśmy do siebie, potem coś tam czytałem i telefon. Natychmiast włącz telewizor. Dalej już wiadomo, więc z córką Zuzią wjechałem na dach mojego domu na Manhattanie. Widoczność była bez zarzutu, powietrze przejrzyste. Ogień i dym widać było aż za dobrze. Obok mnie stała sąsiadka z 12 piętra, 30-letnia designerka, za rękę trzymała małą córeczkę Lucy. Jej mąż zabrał rano 6-letniego synka, który marzył o zobaczeniu World Trade Center. Po pierwszej eksplozji zadzwonił, że są okej. Po drugiej już nie. Lucy z dziecinną starannością wykręcała bez przerwy numer taty. To wszystko nasza wina, powiedziała jej matka. To myśmy spieprzyli ten świat. Ale nasze dzieci nie powinny za to płacić. Pojechała szukać męża i syna. Wtedy jeszcze miała nadzieję. A Zuzia pojechała ze mną na dół miasta. Pomyślałem, niech patrzy. Na 14 ulicy zaczynał się pas katastrofy. Kordon policji dalej nie puszczał. Niebo już nie było takie czyste. Słońce przesłaniały chmury dymu i kurzu. Pochodził ze spalonych mebli, dokumentów i ciał. Były jeszcze kłęby azbestu trującego, ale o tym wtedy nikt nie myślał. Nieprawda, to jest Nowy Jork, więc szybko pojawili się czarni chłopcy sprzedający ochronne maseczki i gwiaździste flagi. Elegancki murzyn w garniturze od Armaniego i białej koszuli szarpał się z policjantami. Wymachiwał dwoma biletami samolotowymi na Jamajkę. Tłumaczył, że narzeczona, z którą miał lecieć, na pewno żyje, bo zawsze się do pracy spóźniała. Na Jamajce mieli wziąć ślub. Samolot jest o 16, więc jeszcze zdążą. Pracowała na 101 piętrze. Obok jakiś ogromny blondyn w t-shircie i dżinsach powtarzał monotonnie: trzeba ich złapać i zabić, zabić i zawinąć w świńskie skóry. Wtedy nigdy nie trafią do swojego raju. Jego siostra 3 dni temu dostała pracę w Public Relations w drugiej wieży na 82 piętrze. Nie miał żadnej nadziei. Tłum przy policyjnym kordonie był coraz większy. Kobiety i mężczyźni wymachiwali zdjęciami geniuszy komputerowych i sprzątaczek, kelnerów i szefów wielkich agencji reklamowych, czarnych, białych i żółtych. Policjanci przepuszczali tylko tych, którzy mają, a może mieli, mieszkania blisko wieży. Znajoma aktorka grająca w Cats mieszkała przy Canal Street, więc przeprowadziła mnie i Zuzię. Upiorna protekcja. Biegliśmy po wymarłych ulicach. Policjanci zmiatali do blaszanych pojemników na śmieci setki telefonów komórkowych i pogubionych damskich szpilek. Priscilla biegła ratować swoje dwa syberyjskie koty. W jej mieszkaniu popękały ściany i wypadły szyby, ale koty ocalały. Rozpłakała się ze szczęścia. Parę godzin później zaczęło się ściemniać. Wtedy na ulicach zapaliły się miliony świeczek i ruszyły chłodnie z ciałami. Huk motorów słychać było przez całą noc. Nad ranem przyłączyło się do niego wycie owczarka Szekspira. Mój sąsiad, Chińczyk, nie wrócił. Pracował w pierwszej wieży na 92 piętrze. W New Jersey, nad samym brzegiem rzeki Hudson, niemal naprzeciwko World Trade Center, stoi ogromny pomnik polskich żołnierzy i oficerów pomordowanych w Katyniu. Boleśnie wygięta postać w mundurze z wbitym w plecy bagnetem. Ten pomnik zdrady i zbrodni patrzył na dwie wieże będące symbolem zwycięstwa, sukcesu i bogactwa. Teraz wież już nie ma. Niewierny Tomasz. Według docenta Dłubniaka z Instytutu Marksizmu i Leninizmu. Niewierny Tomasz nie chciał uwierzyć, chociaż już po wskrzeszeniu Łazarza można było łatwo odgadnąć zakończenie. Z tego punktu widzenia zadziwia też brak wyobraźni Kajfasza i Annasza. Tłumaczyć ich może jedynie to, że byli rozżarci. Krzyżowali, krzyżowali, aż się dokrzyżowali. Wróćmy do Tomasza, który nie pozwalał sobie przetłumaczyć kolegom, że zmartwychwstanie stało się faktem. Bał się Wybawiciela poznać, ale bał się i nie poznać. Ciekawe to, chyba że chodziło mu o coś zupełnie innego. Na przykład miał wątpliwości nie czy, ale na jak długo Wybawiciel zmartwychwstał. I czy on, Tomasz, gdyby mu się co złego przytrafiło, zostałby czy nie został wskrzeszony? Może też brał pod uwagę wniebowstąpienie, ale nie bardzo liczył, że uda mu się zabrać z całą grupą do góry. Próbował więc zyskać na czasie, wyczekać, jak do nowej sytuacji ustosunkują się Rzymianie. Była piękna, gwiaździsta noc. Tomasz zadręczał się. Na oko sytuacja nie wyglądała dobrze. Piotr i Jan przycisnęli go wczoraj bardzo mocno. W kwirynale niemal do rana paliły się światła. Tomasz krążył w pobliżu. Osobiście nie miał nic przeciwko Rzymianom. Lubił ich kulturę, był oczytany, po cichu pod poduszką tłumaczył Horacego. W oknach widział jakieś cienie, jak gdyby występujących mówców. Gdzieś wysłano lektyki. Jaka szkoda, że nie można naradzić się z Judaszem. Z nim trzymał się zawsze najbliżej. Pochodzili z tych samych stron. Kilkanaście dni przedtem doradzał Judaszowi, żeby się nie spieszył, żeby odczekał. Ale Judasz był w gorącej wodzie kąpany i co najlepszego z tego wynikło? Wybawiciel wykaraskał się jakoś z tego wszystkiego, a o Judaszu było cicho. Mijały godziny. Przed kwirynałem zmieniły się warty. Tomasz czuł się niedoinformowany. Oczywiście można było zamknąć oczy i uwierzyć, ale Tomasz lubił życie i dlatego uważał, że ma coś do stracenia. Świtało. Niebo na wschodzie przybierało szafranową barwę, a blask na obłokach różowiał coraz to mocniej i mocniej. Odezwały się pierwsze ptaki. Tomasz czuł rześki chłód poranka. Zerwał się ożywczy wietrzyk, poruszył gałęzie cyprysów, zakołysał palmami i zamarł ze strachu w ogrodach prefekta. Zdrzemnął się Tomasz i w tym momencie wypatrzył go Wybawiciel. Zbliżył się do niego i rzekł: Tomaszu, otom jest. Ocknął się Tomasz i bystre oko utkwił w Wybawicielu. To nie ty, ciebie podmienili, odparł dwuznacznie. Na to Wybawiciel okazał mu widome znaki i powiedział: dotknij, niestety.